калі Міканор, Гайліс і каморнік пачалі адзін за адным уцісквацца ў хату, гул стаў аціхаць. Усе адно глядзелі на іх. У хаце запанавала напружаная, насцярожаная ўвага. Там і тут перасталі дыміць папяросамі і люлькамі, некаторыя ўздымаліся, каб лепш разглядзець нярослага загадкавага каморніка. Шчуплы, нявідны, ён дзівіў маладосцю. Амаль хлапчук дзівіў і насцярожваў тым, як спакойна цвёрда ішоў. Кінулася ўсім, трапіўшы ў такую грамаду, на пільную ўвагу столькіх чужых зусім людзей, ні трохі не збянтэжыўся ідучы, не зірнуў ні на каго, як бы ніхто яго не толькі не трывожыў, а і не цікавіў. Ішоў, спакойна адціскаў тых, якія заміналі, не гаворачы ні слова, не здымаючы шапкі. Міканор прапусціў першага за стол Гайліса, потым нязграбна залез сам, даў месца каморніку. Гайліс сеў на куце, прыгладзіў акуратна белявыя валасы, блакітныя вочы дзелавіта дапытліва пабеглі па хаце. Каморнік і за сталом не глядзеў ні на кога і трымаўся так, быццам увага такая нічога яму не значыла. Міканор, што быў сярод іх, не сеў, стоячы, дакранаючыся пальцамі да стала, акінуў хату, і губы разышліся ад усмешкі. Народу сабралася. Все зразумелі, і ўсмешку, і гэтае нядобрае сабралася, у якім чуўся помслівы папрок за іншыя сходы, папрок, які не зычыў лагоднасці. Адны няёмка вінавата засмяяліся, другія мацней задымілі. Все чакалі далейшага, нядобрая усмешка ўсё не сыходзіла з плоскага пакляванага міканоравага твару. Дружно, не сакрэт, сабраліся. Прамовіў ён зноў помсліва. Дысцыпліна! Зарагатаў Хоня. Заскачыш, як у кадрылі, калі баішся, чтоб чаго не намудрылі. Асцярожна, як бы просячы літасці, адгукнулася з жаночай кубкі сарока. Міканор прапусціў міма ўвагі, што загаварылі за сарокай жанкі, і той сёй з мужчын перачакаў іх, сказаў ужо дзелавіта, без усмешкі. — Дак, мабуць, можна ўже пачынаць? Ён перачакаў гоман згоды. — Є адно пытанне. — Всягоннішні сход. Аб землю парадкаванні ў вёсцы Куранів сучасны момант. Ён для прыліку запытаў. Другіх пытанняў няма? Я адно. Нашто я то ў парадкаванне? Крыкнуў нібыто Ігнат. А я, падтрымала яго адразу некалькі галасоў, найбольш жаночых. Упарадкавана ўже давно. Падзелено і перадзелено. Надзяліліся ўже, падзелено не сакрэт, па-старому, перачакаў гоман Міканор. Некаторым цяпер паложана ўдзяліць лепей. Ён хацеў даць слова Гайлісу, але яго перабілі горача, нецярпліва. Каму я то? Па хаце зноў загуло. Я такая лічнасць. Міканор помаўчаў хвіліну, дадаў пераможна. — Калгас! Па хаце пайшло. Є ўже нібыта ў іх. У кожнага земля була. Землёй ішлі. Абагульнілі! Міканор заўважыў. Гайліс павернуў галаву, к яму строга і патрабавальна чакае. У гомане, што не хацеў ападаць, аб'явіў. Слово по данному пытанню мае старшыня сельсавета, таварыш Гайліс. Гайліс, як па камандзе ўстаў, зграбны, акуратны, у туга перапаясаным, зашпіленым шынялі, з ясным адкрытым позіркам блакітных вачэй, стаяў, чакаў, пакуль не сціхлі ўсе. Толькі калі запанавала непарушная цішыня, са звычнай сваёй акуратнасцю і дакладнасцю взяўся тлумачыць. землеўпарадкавання, который праводзіцца цяпер, не есть простой фокус, як думаюць некаторыя людзі. Землеўпарадкаванне праводзіцца не потому, што кому-то няма чаго рабіць, і он выдумал зноў пераразаць зямлю. Нет, землеўпарадкаванне есть серьезный и необходный кампанія, які мае важное палітычнае значэнне. Землеўпарадкаванне праводзіцца потому, што цяперашняе палажэнне з зямлёй не адпавядае новаму становішчу ў селе. Старый палажэнне з зямлёй был установлен при старым становішчы, который цяпер змяніўся. Новый становіш требует и нового землеўпарадкавання. Теперь на змену одноособницким господаркам пришел коллективный господарка колгас. На змену мужицким полоскам повинно прийти широкий колгасное поле. Колгас будет работать на тракторах, сеялках, жнейках. Ему необходимо широкое поле. На узких полосках колгас работать не может. Это землеўпарадкаванне и повинно дать колгасам широкое поле, простор для техники, для счастливой и культурной жизни. Это мое важное значение для всего села и для всего народа, потому что у этом одиная дорога мужика культурной жизни, потому что колгас повинен показать усим, як треба ісці по этой дарозе. Адразу за гэтым Гайліс павёў гаворку в практычным кірунку. Сказаў, што для землеўпарадкавання сельсавет і партячэйка стварылі камісію, што камісіяй будзе ўсім кіраваць. Ён апярэдзіў гоман, расшпіліў шынель на грудях, дастаў акуратна складзеную паперку, пачаў чытаць, з каго складаецца камісія. Людзі пільна слухалі, ён чытаў выразна, стараючыся вымаўляць як найлепш, прыпыняючыся пасля кожнага прозвішча. Былі ў камісіі Гайліс, Меканор, Хоня, Чарнушка, Грыбок. Калі ён згарнуў лісток, па хаце пайшоў гоман нездавальнення, галасы ухвалы. Є то камісія, адны калгасовскія. А калгасовскія што? Не людзі. Аднаго Чарнушку ад усяго села. Правільная камісія. Хітро складзено. Такая надзеліць чорта. Гайліс спакойна перачакаў гоман, сказаў, што камісія будзе працаваць разам з землеўпарадчыкам, які спецыяльна прысланы з раёна. Ён паказаў на каморніка, што сядзеў так, нібы гаворка ішла пра кагосьці іншага. Камісія, аб'явіў Гайліс, пачне працаваць заўтра і будзе старацца зрабіць усё хутка і добра. Все матэрыялы падрыхтаваны, неабходны інструмент прывезены, все готово, каб пачынаць. А якое поле под калгас? Не вытрываў, крыкнуў ад печы Яўхім. Яўхіма падтрымаў дружны нецярплівы гоман, чулася, што гэта найбольш хвалюе многіх у хаце. Зараз кажу, Гайліс мімаволі зірнуў той бок, адкуль крыкнулі папракнуў нецярплівага. Не надо спешыць наперед, бацько. Всяму свой чарга, гледзячы ўжо на іншых, сказаў сяброўскай адкрытасцю. Мы это пытанне думалі. Для калгас будзе адведзена поле, которое называецца Піліпаў рог. Ае, вырвалася адразу ў кагосьці жанчын, едкае, нястрымнае. У момант хата загула, завіравала безладнымі гарачымі галасамі. Все ў сяле па чутках ведалі ўжо пра гэта. Многія прыйшлі на сход з цвёрдым намерам перашкодзіць, зберагчы сваё. Увесь час чакалі гэтага моманту, гаварылі, крычалі так, што спачатку ўсё танула в адным імпэтным гуле. Вырываліся толькі асобныя воклічы. Выбралі, знайшлі, а другім што? Рашылі, другіх на пясок, «Правильно, дулю не дадим!» Грозился, готовы рынуться в бойку Яухім. Гарланів помагав Яухіму, ніби хвалючися дужастю голосу бугай. Кипяв злостю, аж ускоквав з лавки нетерпліва, ніби то Ігнат. Важко, як у бочку, бухав Прокоп Лясун. Чисто спритно сипала недобрими примовками сорока, чорнущиха махала руками, крутила головою до жанок, кричала тому, здавалося, що кричали сорока і інші, сябровська обов'язку, старий глушак, хворовіта трасучи головою, сіпів тихо, стримано, помнив себе і тут, побоювався, але ж пырскав слиною, злость брала такая, что как мог, разорвал бы латыша, рабога. У голосы незгоды, обуренню врывалися крики, якія ухваляли перадел земли, крики колгасников, хони, хведора кривого, зайчика, зайчихи. Их распальвало шаленство тых, кто обурался. Яны, як тыя бойцы, что трапили у бойку, біліся ўсё больш затята, чым больш на іх навальваліся. Можа быць, крычалі гэтыя яшчэ гарачэй, галасней, іх было ўсё ж менш, а перакрычаць перамагчы яны павінны былі. Крычаў Васіль, гарачы гул вір крыкаў зняў, вырваў з грудзей трывогу і злосць, што даўно мучылі яго. «Не адступіўся, рабы! Лепш Васілёў кавалак забраць хоча!» Один людский ковалочек, який так трудно достався, на який вся надея, з якого только и живеш. А на чим жить? — уплятав Василю інший свой крик, у яким были разом и упартость, и страх. — Нам! Зубы на полицию! — Не дадим! — лямантаваў побач, червоний от злости, от крику, нібито Ігнат. — Хватить вам одним! «Напанаваліся уже!» — віскліво втінався лямант зайчики. «Привикли на доброй землі одни! Нема такого закону отбирать! І другим треба жить! Все хочуть жить! Пожили уже! Ідіть у колгас! Так і у вас буде добрая земля!» Пробився звонкий хоню голос. Йому отказав хтось і в злым запалі. «Уй, ідіть з вашим колгасом!» «Так не разявляйтеся, молчите! Не будем, не пустим, судиться будем, не отдадим!»